Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sidste handelsdag inden pinse, jeg kaster dig ud i markedet sammen med to af Millionærklubbens faste aktieforvaltere. Det er Lars Persson, altså er det Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Det er også dagen, hvor du kan være med til at bestemme, hvad vi skal foretage de næste 55 minutter. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind, hvis du har spørgsmål til selskaber, aktier eller bare kommentarer til markedet generelt, så er nummeret herind til 20 24 7 24 7. Vores telefoner er åbne de næste 55 minutter på 20 24 7 24 7. Lars Persson, du kan åbne ballet for os. Hvis vi skal opsummere denne uge, så er det vel høreapparater, smykker og containerfragt. Jeg vil bare sige flade og flade. Altså, nej, undskyld, ikke til høreapparaten måske, men i hvert fald til AP Møller og Pandora og til dels også kortvarigt i hvert fald til NKT på regnskabet. Ikke? Altså alle dem, der ikke nåede i mål, de bliver diskvalificeret på det groveste. Og så tager man den derfra. NKT rettede sig så lynhurtigt, og mens Pandora fortsat faldet i går, og Møller fortsætter faldet i dag, nu ser det ud som om Pandora retter sig en lille smule her til morgen, men ja, det bliver jo også kun 6 minutter henne i handelsdagen, så alt kan ske endnu. Men det er sådan en, hvor man ligesom står og siger, nå, der kom de dårlige regnskaber så. Altså, vi har jo stået sådan der. Jeg står og tænker, hvad fanden skete der? Ja, og sådan, så kan man også spørge sig selv, om der var nogen, der var måske lidt i overreaktion, ikke? Fordi det humper lidt i Kina for en gang skyld for Pandora, så. Men sådan er det. Det er der ikke noget at gøre ved. Hvis man er Pandora-aktionær, så må man jo overveje, hvad skal man gøre? Trække i håndbremsen og kaste over bord, eller blive, og så se på det udbytte, der engang kommer til august. Der kommer jo nok et eller andet dejligt udbytte på x antal kroner, og så spørgsmålet er, om det er blevet en udbytteaktie til en lidt høj pris, og så må vi så se, om de redder skindet på næset med nye kollektioner, som de siger. Det er jo det, der var jo i USA, der drillede, og ja, Kina var det øget omkostninger til at markedsføre sig. Jeg synes også, det er lidt, man kan sige, det er det, der gjorde ekstra af på Pandora, det var jo, at der er de modne markeder i blandt andet USA. Dem havde man så tænkt, okay, det er modne, det vi sætter vores lid til, det er Kina, og så går det ikke så godt i Kina, det er jo det, der gjorde rigtig ondt. Og så skal Pandora jo også til at lancere en hel masse nye kollektioner, den første, de har smidt afsted her, siden den nye strategi, det var jo Shine, hvor de smed lidt guld uden over deres smykker. Men jeg tænker også lidt, Lars Persson, der er lidt miskommunikation, hvis vi tænker på, hvad der blev meldt ud i forhold til deres kapitalmarkedsdag, og så hvordan tallene så ud her til regnskabet. Ja, og det er jo så det, som man bliver lidt straffet for, når man ikke lige holder sig til køreplanen. Så vi må håbe, at kommunikationen bliver lidt bedre mellem markedet og Pandora, så man kan få styr på det. Det er lidt interessant med Pandora, fordi at de jo køber jo sig, eller køber og udvider sig ind i deres egen kæde. 51% omsætning er nu detailsalg. Og der har de jo så avancen, ikke? Og det vil sige, og det er der, de udvider. Uden det der var det jo gået tilbage. Og det er det, der ligesom, de tager jo så et led ekstra, ergo er der en omsætningsvækst, og det var jo over 10%, som lå der, så vi husker det. Men for ellers var der tilbagegang. Og det er jo problemet, at den her virksomhed kan jo ende med at komme til at eje stort set alle de butikker, hvor deres varer bliver solgt. Det vil sige, at de producerer dem, og de sælger dem også selv en detail. Og den er så ingen gider at købe det der mere. Hvad så? Så er det farvel. Og tak, så har de jo sådan set købt sig ind i deres eget system. Og de har da betalt penge for at købe forretninger nogle steder åbner de. Men det er det, jeg er perspektiv. Jeg synes, at det er forfærdeligt ved det der regnskab. Som kom her forleden dag, at det er altså en dårlig stil, og vi har jo kendt det lidt, fordi det minder jo lidt også om det, som tøjkæderne har gjort. Og vi har jo nu er det snart ikke ret meget tilbage i den her IC-gruppe mere, IC-companies og alt det der, men de havde jo også det problem, at når de var for meget vækst, så begyndte de at købe eller lave flere butikker selv, for at få gang i det. Ja, men det er jo fint nok. Men det andet, at det er jo det, der er elastik i, hvor de leverer det til en eller anden forhandler, som så en butiksejer, altså, eller en anden kæde, som så sælger det. Det er der jo sving i, ikke? Og de har ikke risikoen på, at jeg ved ikke, hvor mange folk ansat af det der. Du kan se, hvor meget hende som Aarhus, der er hele vejen igennem. Det er jo integreret kæde. Pandora er også ved at blive en integreret kæde, og det er altså ikke særlig sundt. Men problemet er vel så den anden vej, at du kan ikke styre dine forhandlere, så hvis der kommer en anden ind og siger, jamen på Pandora, der får du 20 kroner, men her, der får du 25 kroner hver gang, du sælger. Det er vel egentlig det, der er problemet. Altså, Nej, det er ikke problemet, fordi det er jo konkurrencen, og der er de jo så nødt til at være hurtigere og, og, og mere op på mærkerne, ikke? Men altså, de bliver ramt af det hurtigere, ikke? Det andet der, så kan det jo gå flere måneder, hvor du ser sådan nogen der. Jeg har været i nogle af de her lufthavn, og ser sådan nogen, der står i en lufthavnsbutik. De står der og flytter et slips fra den ene side til den anden, og et tørklæde, og en kugle, ikke? Og så ser det ud, som om de har travlt, ikke? Altså, det er jo... hvis du har sådan en butik der, så lige pludselig spiller, nej, jeg har ikke haft travlt. Jeg synes, de så så travlt ud inde i butikken, jeg gik forbi. Ja, vi flyttede rundt på kuglen. Altså, det er... Det der, de bliver tunge på deres omkostninger. Og så skal du virkelig tro på sagen, fordi du kører jo hele vejen igennem fra, at de sidder ude i Thailand og sætter de der sammen, og så til... Og den der med Kina, jeg har aldrig troet på, at Pandora vil blive stor hverken i Kina eller Indien, fordi de folk derude, de vil have real things. De vil ikke have noget, der er vestligt design og siger, det siger... De vil have noget, der er belagt med guld, de vil have guld hele vejen igennem. De vil have ordentlige varer, ja. De vil have... der er smykker værdi. Det er ikke design, som vi her forkælede vestlændinger, byboere, tror jeg, en eller anden. Så er det kommet en ny kugle, fordi vi har vundet en kvartfinal i håndbold. Og så kommer der en, når vi har vundet semifinalen. Så kommer der en helt en, når vi har vundet, hvis vi vinder den sidste. Du er meget godt ind i den kage, selvom du aldrig nogensinde har brugt dig Pandora. Nå, men jeg ved bare, hvordan man kan lave alt det der produkter, ikke? Mm. Og de strømmer jo ud i det uendelige. Så nej, du, det er... Nå, men velkommen tilbage fra ferie, Lars Svendsen. Tak for det. Olieprisen er steget, mens jeg har været væk. Det er det vigtigste, måske. Ja, skal vi springe derover? Nå, jeg synes, lad os lige runde Pandora af, fordi der er business case eller ej, så er der jo nogle tekniske analytikere, også fundamentalt, der kan sidde og tænke, nu er den så billig, så nu kan den ikke komme længere ned. Det er nu, vi skal med. Hvad tænker du, Lars Persson? Nej, det gør jeg ikke. Altså, de der faldende knive der, jamen, nu hørte du så, vi talte jo med Lars kollega, John Stihøje, her forleden dag, hvor de havde samlet op i NKT, og det er måske en lidt anden case, men man skal passe på med de der kraftige fald, fordi mange gange så kommer der måske sådan en lille bounce back, og så er der flere, der kommer, og så får folk solgt ud, og så falder aktien lidt længere ned. Så nej, jeg tænker ikke, man skal begynde at rode med det her. Lad os få set, om vi får gang i Kina igen, og få skudt Svendsens historie ned om, at det er så dårligt og alt det her. Men noget skal man jo engang mellem gøre, så jeg tænker mere, at de vil gerne have integreret det, deres forretning, i stedet for, at de er afhængige af, at det er deres produkter, der ligger ude hos forskellige uafhængige distributører, hvor man ikke rigtig ved, hvad er det, de sælger over disken, og så kan de lige pludselig lægge ind med en hel masse, som de ikke gider sælge, fordi de får bedre procent over hos en anden. Det er jo den her diskussion, det skal vi ikke komme længere ud i. Men teknisk vil jeg overhovedet ikke røre den lige nu, der ser det ud, som om den er lidt farlig, og ja. Så. Og man kan sige, indtil videre, så har Anders Kolding Friis som Pandora altså også leveret indhold til den rubrik, du har sat på Pandora det sidste år, Lars Svendsen. Lad os... Der er bare en ting, som måske lige skulle runde af med, det er, at altså, det her marked, nu kommer jeg hjem og er væk i 14 dage, det er altså et lige på og hårdt marked. Altså, du har set, NKT fik tæsk, at Møllerand faldt, var det 8-9% i går, ikke? At, det er ligesom om, at hvis der er et eller andet, som på en eller anden måde bare ikke lige hælder lidt til højre eller venstre, så får den sådan en på goddagen. Det er sådan en baseball, de står med sådan en kæmpe køle, og så knaller de til den med det samme. Men er det ikke lidt, som vi har været inde på, psykologien i markedet og der, hvor vi er efter så mange års bullmarked? Vi er på toppen, inden det skal nedad, og så bliver man jo mere nervøs. Nå, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror måske mere, det er udtryk for, at der er så stor desperation for at lave afkast, at man... Og der vil sige, at der er ikke en trend, du kan køre på. Nej. Så derfor, bare sige, du kan investere i dag, så når året er gået, så sidder du ned, og så har du tjent 12%. Det er jeg glad. Tak for det. Jeg er også tilfreds med 8. Nej, den går ikke. Så derfor så bliver det sådan noget med, at når de kan se, at der er et eller andet sted, hvor der er noget, der kan tjene penge på ligegyldigt, eller op eller ned, så hamrer de ind med fuld power, og der er jo så en masse, som løber med, ikke? Mm. Og den stakkels Carnegie, der jo var, så jeg kører jo kun, hvad de der andre gør, han var jo ude og har altid stået som en af de, som skulle kende Pandora. Han var på vej opad, ikke? Og så får den sådan en baglæng, så de... Og med analytikeren skal man også passe lidt på med at lytte til Lars Svendsen, ikke? Ja, men det er jo... Jo, det kan godt være, men mere bare, det er jo et eksempel på, når så, at den i stedet for at køre opad, så skal nedad, så får den jo nærmest dobbelt kraft. Fordi så var der nogen, der havde sat sejlen op, men nu var det ved at blive blæst om kul, ikke? Der er også lidt short, man kan tage med i den... Ja, det er jo det, der er. Ja. Og det er jo også derfor, at dagens historie er jo, at Bavarian stiger 8, og vi kan jo sådan set ikke svare på, hvorfor den stiger 8, men det er jo sandsynligvis, fordi det er, der er gang inden i fikserummet nede på Nikolaj Plads, som vi kalder det for, hvor, fordi der er nogen, der skal dække deres fix, ikke? Formentlig, og fix er jo short-selling, ikke? Det er jo sådan noget, og det, på en eller anden måde, det er jo sygt, det her. Man burde sige fra Finanstilsynets side, nu har vi lavet et dekret mandag morgen, der skal være 100% dækning for alt shorts. Hvis du vil shorte for 1 million kroner i et eller andet selskab, så skal du møde op med 1 million kroner. Og så er den million, du sælger, den står selvfølgelig også på kontoen. Og så tager vi den derfra. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7 denne fredag morgen. Jeg har Lars Persson i studiet, og skulle du være i tvivl, så har Lars Svendsen returneret for 14 dage på søen. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os, hvis du har nogle spørgsmål. Nummeret herind til, det er 20 24/7 24/7. Jensen sidder klart ud til at tage imod dig på 20 24/7 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Og hvis du skulle have tvivl, så er det Radio 24/7. Vi er lidt i minus denne morgen, Lars Persson, når jeg kigger op. Lad os springe til, nu er vi omkring Pandora, som jo fik tæsk i denne her uge oven på dig, deres regnskab. En andet erhvervs-KFØ herhjemme, Mærsk, kom også ud og leverede ikke varen. Nej. Hvad tænker du der, Lars Svendsen? Jamen, jeg har ikke haft tid at læse på NKT, som jeg synes er nede i hullet, og så kom der lidt dårlige regnskab, og de venter på for nogle nye ordre til alle de her herlige vindmøllepakker, vi skal smide en masse store kabler ud til. Så det kan de leve af, og det skal nok komme. Men hvad hedder det? Ham her, Bavaria? Nej, undskyld, AP. Jeg har faktisk læst stort set det hele, og det ser faktisk ikke så skidt ud som de der tonserløse. Jeg vil sige, jeg har lyst til at købe den nu. Jeg mener, at jeg tror ikke, at du får... Jeg løfter øjenbrynet. Ja, det kan godt være, men jeg tror ikke, at du får smadret AP Møller ned under 9.000 for hvad hedder det... og 9.000 vej, det er jo så altså plus minus 3-4%, ikke? Men altså, det vil så sige, worst case, så er vi nede i 8.600, ikke, for B'eren, men nej, det var ikke så dårligt, og har de jo ikke længere oliesiden, som nu vil give noget mere, men de har jo stadigvæk de her totalaktier, som jo stiger i værdier, de har liggende værdier derfor, ikke 6 milliarder dollar, som på en eller anden måde skal finde ud af, om de vil beholde dem eller de udlåde dem. De siger, at det afhænger af kreditværdigheden, og kreditværdigheden afhænger, om de tjener penge. Så det har været sådan, det er sådan lidt... Så længe vi ikke tjener nogen særlig mange penge, så hvad hedder det, vil de ikke udlåde de penge. Men det er jo altså dog et par tusind kroner per aktie, man kan regne med at få i løbet af næste par år, hvis det går godt. Og det kommer det jo nok til, fordi de har altså styrorder. Jeg har set masser af AP både ude på de røde, på også nu er de jo også nogle af dem, der er røde, de har hamburger både. Men der er masser af dem, og de er stavlet op til, at de er skvattet over bord nærmest. Så hvad hedder det, de har altså nogen at sejle rundt, men det er ikke det, der er problemet. De tjener nogen penge på det, de sejler rundt med. Ja, det er det, der er problemet, og at det skal integreres. Ikke? De har nu noget op på 750 skibe, det er jo 770 var det. Det er altså temmelig meget at holde styr på, jo. Og det kunne da godt være, at de kunne aflevere nogle af dem tilbage, dem de har chartret ind. De har jo chartret lidt over halvdelen ind. I styk, ikke i kapacitet, men i styk. Antal skib, det er mindre skib, de lejer, end de ejer. Men det er så faktisk... Den er ved at være der, du. Det er den. Og det er jo sådan, at den er der nu. Det knirker i de knæ, kan jeg høre. Nu er jeg meget, så vil sige, fair value er jo cirka 10.000, ikke? Ja. Så vil du sige, hvor meget under fair value kommer vi ned, før den vinder. Og det tror jeg faktisk kommer til at gå. Det eneste, der var lidt negativt det der i går, det var jo, at deres... De har jo også sådan noget, sådan lidt DSV-agtigt noget, sådan noget, de der kalder for Damco. Altså laver stykke transport og spedition og sådan noget. Og der havde de jo nedgang i antal container, og de havde voldsom nedgang i luftfragt, de også luftfragt. Og det er jo sådan underligt, fordi hvis du tog DSV, og det gælder jo også de andre, vi har set inden for branchen, der går det faktisk meget godt. Så jeg ved ikke helt, hvad de... jeg tror lidt, at over i den der... Det er jo så nede i perifere afdeling af firmaet, men der skal de, der er ikke så mange penge involveret i investeret kapital, men det, der går det altså ikke specielt godt. Men du mener altså ikke, vi kan få Mærsk under de 9.000? Nej, jeg mener, at den er, hvor den skal, og jeg kunne godt have lyst til at skaffe mig nogle penge, så jeg kunne købe nogle også herinde for... Men det mener jeg, at ja. Ja, men det ok. Jeg er helt... Nå, men det er jo den der, når kursen så falder, og det var jo ikke noget katastrofalt regnskab. Og så begynder den der med ledelsen af idioter, og det er en håbløs forretning, og de er gammeldags, og så snart den gamle døde, så falder det hele fra hinanden, og så videre. Alt det der røv, det gør de jo ikke. Det vil jeg hænge dig op på. Men selskabet har jo selv meldt ud, at den her strategi, det er ligesom, der tager nogle år, før at skuden er vendt. Ja. Så du er meget langsigtet investor, hvis du køber op i Mærsk nu. Nå, det ved jeg. Jeg tror, hvis du kører den på det her niveau på 9.000 cirka, at, så tror jeg godt, at du i løbet af de næste et år frem, det er jo mindre, kan vi jo dårlig regne med, men så tror jeg da godt, du kan tjene 10%, ikke? Og du har også et spørgsmål, hvad vil du helst eje? 100.000 kroner i danske nationalbanksedler, eller for 100.000 kroner i bemøller? Jeg vil hellere eje for 100.000 kroner i bemøller. Ja, det vil jeg nok også, men jeg tænker, at der er meget andre ting, man kunne vælge imellem. Jamen det eneste er, at du skal sidde og spekulere på, kan den der vare blive endnu billigere? Det er jo egentlig det, du sidder, det er et waiting game. Du sidder bare og venter på, måske kunne gå ned i 6.200 eller et eller andet. Ja. Nej, det kommer den ikke. Jeg tænker ikke billigt, jeg er et helt andet sted. Jeg tænker, dør A.P. Møller? Om han dør? Nej, han dør ikke. Nej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror nok, han skal klare sig. Og den dag, hvor man for alvor ville få etikudvalget til at tage sig af, hvordan skibsbranchen opfører sig, hvor pengene er kommet fra, og at det ikke er sort penge og mafiapenge, og jeg ved ikke, hvis penge det er, så skulle det godt være, at han kom til at sejle lidt alene derude. Men hvad hedder det? Han skal nok klare distancen. Jeg ved, det er jo så min påstand, eller det er en hypotese. Jeg tror jo lidt, at... Jeg har lidt fidus til, jeg ved ikke, hvordan han er i virkeligheden, for jeg har ikke mødt ham. Ham her, Robert Ugla. Ugla? Mærsk Ugla. Han sidder jo ligesom op over niveauet, ikke? Mm. Og sidder og venter lidt på, at de andre skal få lov at bakse butikken sådan nogenlunde på plads inden for container, stort set alene, ikke? Bred containerbutik. Mm. Mm. Og så kan det jo godt være, at han siger, nu vil jeg godt høre lov at være... Men han sidder og lurepasser lidt? Ja. Han sidder i baghånden i det der spin. Så må vi ikke håbe, det går ligesom over i... ØK? Nej, ja, ØK kan være en... Men også over til hende til Maurits, hvor der så kommer en søn til... Eller en sønnesøn, så bliver det ikke helt så godt. Men, jeg tror, vi er lidt for rosenrøde måske lidt her. Altså, fordi der er jo taget markedsandel jo. Altså... Jo, men det er, jo, han taber nok en lille smule markedsandel i øjeblikket, det skal nok være rigtigt, men han er altså den største i det der system, og de har et transportsystem, der er ud over alle grænser. Som er blevet hacket. Ja, men det kan jo alting nærmest blive, ikke? Jo. Altså, de sidder og siger, min søn, der har forstand på IT, han fortalte, at det der nye engelske hangarskib, der hedder Elizabeth, Queen Elizabeth, at de kører på den der gamle Windows, stod de nedlagde hele sygehusvæsenet med over i England, ikke? Fordi det har så været så mange år under udvikling, så de kører på den der, hvad hedder den der gamle XP, eller ja, hvad ja, hedder, ja. Fordi det har været under udvikling så mange år. Mm. Så, men heldigvis sådan et skib, det ligger jo for sig selv, så længe der ikke er nogen, der loader den op til en via en satellit, det kan man så hurtigt komme til, hvor det er, så kan det jo gå galt, men så Elisabeth ikke virker alligevel. Men det er også været en meget langsigtet investor i en verden, hvor at teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør PT, Lars Vindt. Så må vi jo se, hvad Jim Hagemann Snabe, Mærsks bestyrelsesformand, han kan gøre for Mærsk i den dur, han er blevet hentet til for tyske SAP. Du har ikke nogen penge at handle Mærsk for? Nej, Mærsk, men det må vi så. Penge høre. Er jo noget, man skaffer, som ham Thorsen, han sagde. Penge er ikke er noget, det. Man har, det er noget, man skaffer. Millionærklubben er luften, telefonerne er åbne, nummeret hen til det er 20 24 7 24 7. Hvis du vil have en dialog med Lars Vindt eller Lars Persson, så er nummeret hen til 20 24 7 24 7. Der er sket nogle andre ting i løbet af den her uge, mens du har tid reflekteret lidt over markedet, Lars Vindsen, og det er, at der har været sammenskudskilde i høreapparatsindustrien. Videx, danske Videx, som jo er familieejet, altså ikke børsnoteret, er gået sammen med Sivantos for Schweiz. Det vil sige, at... Tyskland. Tyskland. Ja. Okay. Ja. Tak. Siemens Hearing Aid hed det i gamle dage, jo. Ja. Det gjorde det. Ja. Så pludselig er Videx har overhandlet både William Demant og GN Store Nord indenom. Og jeg må da sige, jeg havde ikke lige set den konstellation komme. Nej, Det havde jeg heller ikke. Det, jeg havde set komme, var, at Civantos er i et midlertidigt ejerskab. Ikke? Altså, det var jo det, hedder altså Siemens Schelling Aid, og det var faktisk meget stort, og nu kan det være, at jeg dummer mig, men det, mit indtryk er, fordi vi kender jo ikke deres markedsandel og sådan noget, men mit indtryk har været, at Siemens Schelling Aid, der som blev til Civantos som nyt firmanavn, har været en af taberen i mange år af markedsandel, hvor så, ham du måske tænke på, Schweizeren, det er Phonak, som det er den største. Yes. Og det var jo en, som for mange år siden prøvede på at købe GN Resound, ikke? Og som gik i, det var 13 eller sådan noget, det var et helt år, og så gik det ged i det, og så kom GN tilbage igen. Men ja, nej, den har jeg heller ikke set. Men pointen er, at Civantos blev så købt en kapitalfond, nemlig EQT fra Sverige, som jo hører til Wallenberg-systemet derovre. Og derfor er det jo midlertidig position, kan du sige, at de vil jo sælge den igen. Kapitalfond vil altid sælge det igen på et tidspunkt. Så det er sådan et midlertidigt faderskab, ligesom sådan en eller anden sammenbragt familie, ikke? Og der kan man så sige, at de så går sammen den vej rundt. Det har jeg heller ikke set. Jeg har faktisk selv skrevet det, kan vi egentlig analyse, jeg har skrevet GN for et halvt år siden og sådan noget, at GN skulle gå sammen med Videx. Mm. Men jeg kan ikke svare, det der viser også vores manglende evner, det er jo, det handler jo også om teknikken. Om deres produkter og metoder at bruge det på, passer godt til Videx, eller de ikke gør. Og tilsvarende nu med Videx og Santos og Civantos, at de skal jo også teknisk set helst passe nogenlunde godt sammen, hvis der skal være stordrift i det. Men det er klart, at det her, det er, at nu bliver han vel reelt set lige så stor som Demant, ikke? Så du har Phonak størst, så har du måske Civantos, der måske er en mulehår større end Demant, og så kommer GN jo markant længere nedad nu. Og på den måde er det jo GN, der ligesom er blevet sådan størrelsesmæssigt set presset bagud, ikke? Men totalt set for branchen er det vel meget godt, at der bliver færre. Fordi nu er altså, Civantos skulle på et eller andet tidspunkt finde en ny ejer. Og nu bliver det jo så, ja, det ligger jo lidt i korten nu. Jeg har ikke læst det, som børsen, nu var jo dem, der ude og fortælle om det i går, ikke? Og det er jo ikke børsen til, så de kan jo fortælle, hvad de vil, men at familierne hos Videx og fonden, og hvad de har der, at de på sigt ligger det jo lidt i korten, at det er dem, der kommer til at overtage det. Ja, ikke? Altså ligesom ham her, Topsø, fik lov at købe sin virksomhed tilbage til sidst, så bliver det der jo også til, at når de går sammen med den anden, som er stor, men kapitalfondsejet har noget gæld formentlig, at så bliver det dem, der skal købe det på lang sigt, ikke? Og så sandsynligt, eller det kan jo sagtens ende med, at den bliver børsnoteret. Men branchen bliver mere koncentreret, og det burde jo sådan set være meget godt for de andre producenter, ikke? Hvordan har GN reageret kursmæssigt, siden det her kom ud, Lars Persson? Om de både William og GN faldt en lille smule tilbage oven på historien, ikke? Så ja, om det så lige var det, eller bare kedelig marked. GN Store Nord tog jeg så egentlig et pænt hop her i forbindelse med kvartalsregnskabet, hvor det var bedre, end man havde ventet, så den der strøg op til 245-48 stykker, ikke? Så ja, den er faldet ned til 243 i går, eller her til morgen, og så det er jo ikke, fordi den har fået mange... En helt stor rusketur. Nej, det har den ikke, og jeg tænker også, at bare fordi... Og vi ved jo også nogle gange, hvis vi nu tager, hvad der skete med Siemens og... Gemisa, man ved jo, når der lige er sådan en fusion, jamen så skal man jo lige finde ud af, jamen er det dit eller mit produkt, der skal bruges, og det kan der jo også godt gå noget tid med, og hvad for nogle udviklingsafdelinger skal vi bibeholde, og hvor skal vi lægge pengene hen, så det kan jo godt være, at i et halvt år, der sidder man og ruder lidt med rytmeboksen hos Civantos og Videx, og det gør jo måske, at de andre kan komme på banen, og at der ikke kommer nogen nye produkter for den her nye konstellation. Det kan også sådan, der måske gå et helt år, før der kommer, og man finder ud af, jamen, hvordan skal vores produktlinje være? Og der kan jo være fordele for at få GN Store Nord. Og så er der jo sådan nogle små pop-ups rundt omkring. Det kan jo være, at man så bliver nødt til at gå ud og købe dem for GN Store Nords side, for ligesom at følge med udviklingen. Har du egentlig GN Store Nord i din portefølje hjemme? Nej, jeg har den derhjemme i min portefølje. Jeg solgte den i forbindelse netop med, at der kom sådan et mindre tilbagefald der i... det var i december-januar måned, hvor den ligesom stallede, eller ikke rigtig var mere vækst i kurven, så jeg solgte den, og nu er den så wuppet tilbage, kan man sige, og fået vækst, så ja. Men det er jo bare at sige om det, det er jo skægt med sådan nogle situationer, fordi når at ham her, Videk, som sådan set jo var lillebror blandt de der fem store, at han lige pludselig kommer i front, ikke? Ja. Og hvis det så er dem, der har den mest, kan man sige, de har jo blodet med, det er jo stadigvæk, der er familiefolk i butikken, ikke? Så kan du sige, så kommer de lige pludselig vum foran, ikke? Og så står ham GN der og siger, og GN er jo ikke ejet af nogen, du kan jo sådan set købe GN, hvis ja, du vil. Ja. Og så står de lige og siger, hov, hvad var det? Spørgsmålet, hvor længe det har ligget og ulmet, om det er sådan... De kan også godt have snakket sammen, og at de så ikke har hvad hedder det, turet gøre det, men fordi der er jo et andet eksempel, jeg synes måske, vi lige skulle omtale det, det er jo historien om tilbage i verdenshistorien med Vestas og NEG Micon, ikke? Ja. Som gik sammen, men i virkeligheden, efter i hvert fald den der kloge bog, der er skrevet om det, at så var NEG Micon jo, undskyld udtrykket, lidt et hul i jorden, som Vestas havde egentlig dengang havde været bedst tjent med ikke at... Pilvære. Ja. Ja, og så, ligesom, så til sidst så bliver det sådan en politik, at man har fundet ud af noget, og så synes man, nu er man begyndt, så kan man ikke bakke ud, og så... bliver du sådan trukket mere rundt i manisen, ikke? Og så køber du noget, og så finder du ud af, oh, kæft, var det virkeligheden det, vi købte? Nå, man kan jo også købe for at holde konkurrenterne væk, ikke? Jo, jo. Mm. Det gør jeg. Nå, det bliver i hvert fald spændende at se, som du også påpeger, Lars Persson, hvordan det her integrationsproces kommer til at løbe mellem Videx og Sivantos. Det er jo også det. Man har jo hørt om mislykket integration. Jeg har selvfølgelig aldrig hørt om Danmark, men... Persson, ja. Kan du lige tjekke, hvad der foregår i Sidul? Der topper nogle mail ind til jer hos mig om, at den stiger helt vildt. Og mens du gør det, så springer jeg til Slagelse og siger godmorgen og velkommen til Torben. Ja, hej. Hej Torben, velkommen. Her. Velkommen til Millionærklubben. Jo, tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg ringer til jer, fordi jeg snakker omkring, at Mærsk-aktien var faldet 8-9%, og al den problematik med containerstyring og så videre, og der kunne jeg så lige nævne, at der er gang med noget ICO, altså noget, der hedder Block Shipping, IO, hvor man er ved at operere med at lave et system, som kan håndtere alle de der containere. Og hvis man så går ind på deres hjemmeside, der står det jo hele beskrevet, ikke? Og allerede der snakker de jo om, at man kan spare en masse penge på at håndtere containere. Når du siger, hvem er det så, du taler om, Torben? Ja, altså dem, der håndterer det projekt, det er jo tidligere Mærsk-folk, ikke? Og så det fremgår jo ikke direkte, at Mærsk er involveret, men, men hvis man kigger i historikken og ser på, jamen, bestyrelses, altså Robert Ugla og så videre, har vist interesse for blockchain tidligere, og så at det er Mærsk-folk, der er involveret i projektet, jamen så vil jeg mene, at det er nærliggende, at man jo allerede der kunne udnytte en så stor besparelse, ikke, da Mærsk jo er en af de største på markedet. Du har fuldstændig ret i jo, at blockchain også er en teknologi, som Mærsk kigger på, og de har også et samarbejde med IBM inden for blockchain. Men det, du taler her, jeg tror kun, jeg har set det i overskrifter, det er jo et helt andet projekt, som netop ligger uden for Mærsk, men det er så tidligere Mærsk-folk, der er involveret i det, så vidt jeg har forstået. Ja, det er korrekt. Altså inden for Bitcoin og blockchain så videre, der er et par stykker, som opererer med hensblik på shippingmarkedet. Og der mener jeg, at... eller det er min vurdering, at det var meget nærliggende, at det måske var der, den pegede hen imod, ikke? Og de beskriver jo i deres materiale, at de allerede har interesse for nogle af aktørerne på shippingmarkedet. Hvad hedder den der hjemmeside, du snakker om? Så kan du være, at vi kunne kigge. Ja, den hedder blockshipping.io. Blockshipping.io? Okay. Ja. Ja. Okay, der er også videoer på YouTube og sådan noget, hvor ledelsen beskriver projektet, ikke? Torben, tak for tippet. Jamen, det var så let, og okay. Have en fortsat god dag. I lige måde, tak. Det var altså Torben, der ringede ind til os fra Slagelse, og det har han gjort på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, du kan være med os, vi stiller op til spørgsmål og slag, og det gør vi på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Men der er altså ingen tvivl om, at blockchain er en af de ting, som shippingbranchen kigger på, og det gør Mærsk altså også selv i samarbejde med IBM. Vi kommer omkring høreapparater. Så sker der noget på olien, fronten. Ja, det er jo derfor, tror jeg, at Seadrill stiger så meget. Det tænker jeg. Jeg kan ikke lige se, at der lige er sket nogle nyheder, men det kan jo godt være, at der er en borerig, der er kommet i arbejde eller to. Og det vil egentlig også... man kan jo se, at hele den her industri er begyndt at blomstre lidt op igen. Når olieprisen kommer op på $80 tønden, så sker der jo noget. Så kan det jo være, at man kan starte projekter op igen og overveje, og hvis det... Er det fordi, at man netop siger, at jamen, efterspørgselen er så stor, som udbuddet ikke kan klare, jamen, så er det jo på tid at starte nogle nye boringer op, og specielt nu, når Iran er blevet lukket ud, hvor... Det er atomaftalen med Iran, som ligesom får banket prisen på olie opad. Man er nervøs for, at det mindsker udbuddet af olie. Det kan man også se, når man skal på tanken og have lidt guf til bilen. Den højeste oliepris, hvad er den snart 4-5 år efterhånden, Lars Svendsen? Ja, den brød sammen i sommeren 14, ikke? Mm. Og hvad hedder det? Der kostede den jo omkring $100 til $110, og så er vi været nede i 27, og nu er vi så oppe i 80. Nu taler vi om brint Nordsjøolien, ikke? Ja. Så jo, det er noget voldsomt, og jo, altså, men det er jo så igen det der med, at altså det der med Iran, ja, altså, hvor langt kommer det til at række, ikke? Fordi, det er jo, altså... Det er jo Trumps sniksnak, ikke? Og så prøver de sådan at lægge pression på omgivelserne ved at sige, at hvis I køber det olie i stedet for, eller et eller andet af dem derovre, så, eller leverer dem noget, så vil I udelukke jeres firma. Altså, det er jo sådan noget mærkeligt gøjl. Så hvad hedder det? Problemet med sagen bliver jo den, at de 4 millioner tønder, som iranerne kan levere, at det kan de jo sikkert godt sælge både til Kina og til Indien, som er store... Og grækerne har også altid været gode til at købe iransk olie, men det handler lidt om raffinaderier og gamle forbindelser og sådan noget. Men der er jo allerede, var der 4 danske rederier, som har sagt, at de ikke vil indgå nye charteraftaler med Iran, fordi de vil ikke risikere, så kan de ikke, kan de måske blive boykottet ud af USA. Det er jo sådan noget, det er jo ren sådan pressionspolitik. Hvor har vi Rusland hen i det her game? Jamen, russerne, de har jo stort set den samme model, at hvis amerikanerne er imod nogen af russerne for dem, ikke, og omvendt, så, hvad hedder det, de kan godt lide iranerne, og har jo også, hvis nok, leveret de atomreaktorer, de har. Ja. Ja, de ser jo lidt gode allierede. Nu kan de jo få en allieret nede i Mellemøsten, altså. Jo. Så de er vel ligesom på den side... Man kan hurtigt få nye venner. Altså spørgsmålet er så, hvor meget i virkeligheden er Trump er imod Rusland. Det er jo lidt tvivlsomt, men han er god til at få det sættet sådan ud, ikke? Og sende nogle raketter ind i ørken der, hvor... Altså, tænk, at man kan få englænderen til at hoppe på den og smide de der afsted, de der Tomahawk-raketter der, som koster en formål, så rammer de et eller andet grusbunk, ikke? Som det er jo til... Det, der er jo ikke nogen... Det jeg der, synes, vi har haft Syrien, den snak, jo. Jamen, Syrien, jamen, det er jo så må han jo selv, og så må amerikanerne selv fyre deres lort af. Mm. Det der med at ligge og skyde efter grusbunker i Syrien, det er der jo nok ikke meget det i. Men jeg ved ikke rigtig, hvor langt det der kommer til at virke, men det er jo typisk, at prisen går op med det samme. Det, så vidt jeg ved, har det der ikke engang været i på et dagsorden andet end en uge. Men ikke desto mindre, så er prisen tosset op med 10%. Så, og vi havde ellers OPEC ude at sige med det samme. Vi har masser af olie. Jamen, det har vi ikke nervøse. Ja. Men altså, borerækbranchen er jo klart, at de har jo masser af materiel, der står og glor, og AP Møller har jo også sine. Og så har vi også den faktor... 25 til salg, hvis der er nogen, der har lyst til at købe. Det er det, og så har vi altså også... Ja, så kan man så sige igen, om de nu sælger for tidligt, ikke? Altså, lidt med olieprisen, det er også solgt igen, og så... Men det er jo også derfor, det samme gjorde de med tankskibene, ikke? Men så tog robotten jo hjem i familieposen, og hvis ledelsen i AP Møller ikke kan finde ud af at have et tankskib, der tøffer lidt rundt der, og ikke ser ligner en container, så tager han bare hjem i sin egen pose. Det gør han vel også med drilling, fordi borerækken, fordi der er jo ingen grund til at forære dem væk til de her lavsige priser, de har i øjeblikket. Men de får jo mere at lave, det er der jo nok ingen tvivl. Det gør, og så skal vi altså også huske, at 60-70% af positionerne i olie er jo spekulative. Det må man sige. Det er stort set ikke andet. Nej. Så man kan sige, hvor meget er det, den her pris, der har holdt i virkeligheden? Ja, vi har nu været måske tid siden, vi har haft Ole Hansen, men han var sidste gang, vi snakkede med ham, og jeg hørte på ham, at der sagde han også, at der har aldrig været større positioner i, altså spekulative positioner, ikke? Fordi de rigtige olieselskaber, de er jo normalt sælgere, fordi de har jo, de har jo bare lavet ned i jorden, som, og de vil gerne gradere sig lidt derude, ikke? Mm. Og nu er det jo også op for, at man siger, hvis du får $80 for olie, så kan alle jo være med. Ja, det er det. Kan de, der bliver ikke produceret olie på den her klode, som koster over $40. Det eksisterer ikke. Så det er da meget god. Det er det. Det er fredag. Vi samler op på ugen. Du kan være med os. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Du kan ringe ind med spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson, som jeg har med mig i studiet i dag, på 20 24 7 24 7. På vores mail, som også er åben, vi er også på Facebook med livestream, hvor du kan skrive i kommentarfeltet, men der ligger en hel del spørgsmål til Bavarian Nordic, som er jo oppe med en 7% her til morgen. Bavarian Nordic, som kommer med regnskab i næste uge. Kan den her stigning skyldes udbrud af Ebola i DR Congo? Det er også det, der er sket, mens du har været på ferie. Har været det igen? Ja, man har lige fundet ud af, at der er lidt i... Hvad er det, Bavarian Nordic har i forhold til Ebola? Hvilke samarbejde er de her kørende der? Det er jo Janssen, ja. Johnson & Johnson, som de har et samarbejde med om at lave en... de kalder det for... Er det ikke en boostervaccine? Men der er jo tre slags Ebola'er, og de vil faktisk kunne levere noget til alle tre. Der er en, der hedder Mabu, og en, der... De har nogle forskellige navne. Og det eneste er, at man... Eller ja, det eneste det er, at man kan jo dø af det, og det gør man normalt. Så det er jo en ondskab. Men det er jo typisk for det her marked, at vi har selv stået og sagt, at så snart er fred en uge, så gider folk ikke have bevægninger. Når der så kommer en udbrud, så synes de, det er fantastisk. Så skal de have noget. Men sådan kan man jo ikke drive det her. Man er jo nødt til at have noget ammunition liggende i skuffen, så hvis det kommer, så... Og det gør det igen og igen. Det, man siger, det har været fra 1967. Der er nogen, der påstår, at man har kendt til Ebola siden 1967. Jeg ved det ikke, men... Altså i takt med, at vi rejser og slipper det mere rundt i verden. Ja, så det, og det har jo så været isolerede steder, ikke? Og hvis der er en eller anden landsby i Mali, så døde det der, og så kom det igen i en ny landsby i Mali noget tid senere, ikke? Men nu kan vi jo sprede det meget mere, ikke? Og hvis det der havde for alvor bredt sig... Der var jo nogen, der blev løftet hjem til USA. De var jo ved at nedlægge, de kunne lukke hele hospitalet med 1000 senge, fordi der skulle ligge en med Ebola. Altså, det er noget, som... Så derfor gælder det om at få klaret det. Der heldigvis, amerikanerne har jo på det punkt vist sig for en gang skyld et større kollektivt operation ved, at de har sagt, nu skal vi altså have noget medicin, som så langt vi overhovedet kan løse det, som kan men det er jo det virkelig det er jo en det er jo ja men det ja. Er sådan set en det er i princippet en forebyggende vaccine, og den man mener kun at den holder 1 til 2 år, så og det er sådan set ikke så du bliver helbredt, måske kan det hjælpe dig, men det er en forebyggende ja. Men det kan du så også med det samme gøre, når du skal og derfor vil det blive et civilt produkt. Fordi da man jo ikke ved, hvornår det går amok. Altså, hvis du sender en mand ned til Togo for, at han skal sidde og ekspedere container fra Maersk Line, så sidder og siger, jamen, der kommer sådan en epidemi en gang imellem der. Vil du ikke have sådan et stik? Jo, tak, siger han. Det vil jeg da gerne have. Det er simpelthen for at få hjernehindebetændelse og... Alle de andre. Det bliver et civilt produkt med styksalt, kan du sige. Og det er jo jeg så... Jeg hører blockbuster i mine ører. Ja, det tror jeg, du har lige. Bavarian Nordic, der altså kommer med regnskab i næste uge, så må vi se, hvilken vej den svinger, men du er altså heftigt disponeret i den retning, Lars Svendsen. Jamen, jeg mener bare det, og det er jo det, der er sådan lidt tragisk over børsfolk, og vi tænker til ud for enden af vores snude, at sådan noget som det der, det er jo altså et projekt, som måske, hvis man har løst det på 5 år, så er man glad, ikke? Mm. Og Bavarian er så kommet med ind, på grund af, at de har en generel vaccineteknologi, ikke? Den der MVA-vektor, men det er jo altså ikke noget, hvor man sidder og kan sige stop-go fra den ene til uge til den anden. Man er nødt til at tænke noget længere, og det er jo det, de er med på. Ikke? Det vil jo ikke meget for som investorer. Nej, det er vi ikke, men det er jo så det, jeg også må sige, at det er de der langsigtede investorer. Jamen, det er jo sådan noget, altså... De var jo også... Og den der koppevaccine, de har rumsteret rundt med, som så heldigvis jo er sådan et... Det er jo bioberedskab. At den er jo godkendt i Europa, men den er ikke godkendt i USA endnu. Det er de jo rodet rundt med i mere end 20 år. Lars Persson, vi fik styr på Seedwell, mens vi var omkring Ebola og ja, Nordic. Det er deres rekonstruktionsplaner, der ligesom ser ud som at være gået igennem. Der har jo været masser af gæld og frem og tilbage. Det er en historie, tror jeg næsten, du kan meget bedre end jeg, Svendsen. Men der er tækket sådan en meddelelse ind her til morgen om, at det ser ud som om, at de kører på skinner. Og, ja, så der skal være noget conference call, og man kan lytte med til, hvis man gerne vil vide mere, var jeg lige vil sige. Så altså, der er gang i redningsplanerne for Seedrill, og jeg Det er da også noget, vi har vidst i lang tid. Ja, det er noget formelt, som er... Ja. Altså, nu er alle skrevet under. Og alle glade. Og... Lad os lige hoppe op på en helt stor klinge. Nu har vi været nede i selskabsposerne. Sådan helt generelt. Vi kører på det sidste af første kvartals regnskaberne, som jo har været... USA har i hvert fald leveret varen. Det er der så også sket samtidig, at vi har stigende renter også i USA. Lad os lige kigge på... vi har en handelskrig, der ser ud til at stille og roligt ikke at udvikle sig. Hvad er det her til morgen? Var det røgt at se lige noget at tjekke, inden jeg hoppede i studiet, at Kina de har tilbudt initiativer og investeringer, som skal reducere USA's handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar. Så er der bare at tage lidt frem og tilbage, at der kommer konkrete bud på bordet mellem USA og Kina, denne retorik. Men de her formen i det danske C20... C25 hedder det så nu, indeks efter den her regnskabssæson. Hvordan vil I vurdere den, hr. Svendsen? Jamen, jeg synes sådan set, at den er meget fornuftig. Men vi har jo, og nu kan vi så vende tilbage igen med trenden. Alle vil jo gerne, at aktien stiger, og jo flere procent de stiger, jo bedre er det. Men altså, vi har jo kørt lidt vandret efterhånden nærmest i 3 år, ikke? Og det er sådan lidt stadigvæk situationen, så har vi dollarkursudviklingen lidt imod os, ikke? Som jo trak Novo Nordisk og sådan nogen ned, ikke? Men altså, det var, jeg synes, at virksomhederne gør det jo meget godt, der styr over økonomien, og de er jo ikke, kan man sige, de brøler jo ikke optimisme, men det virker som om, at humøret på direktionsgangen er godt nok. Det kan være, at det er bonuspakkerne, der holder op. Det ved jeg ikke, hvad der skaber det gode humør. Det er for at få det gode humør. Men jeg har selv tænkt som Carlsberg, som jo sådan set ikke går videre godt. Så må man sige, at det er måske professionel optimisme, at han sidder og giver nogle interviews, og så sidder de nede på Berlingen og synes, han er en stor mand, og det er stor bryggeri og alt det der. Ikke? Men det flasker sig, som de siger derude. Men der er også noget af dosehumor, det er jo simpelthen for mange. Men hvad hedder det? Der steg vi lige til et helt nyt niveau. Men selv de er jo ret, positivt. Det er jo kun sådan noget som NKT, som så har et år med dårlige ordre. Der er forsinkelser i de der ordre til nye vindmølleparker, der skal lægges nogle kabler ud, ikke? Mm. Der var også lidt hosten i Vestas regnskabet. Nej, ja, det var der så også, haha. Men i Vestas regnskabet var der også sådan lige, der blev der også lige hævet en pegefinger. Nu har aktien rettet sig lidt, men den tog det også lige, skulle også lige ned og kysse 400, ikke? Nu ligger den så 450 igen. Så altså, den der, som du siger, det er lidt... Så er der nogen, der blev slået med et stort baseballbat, og nogen har fået et rap over fingrene, når de er kommet forbi, hvis de ikke har opfyldt markedskriterier. Ja. Men okay, vi har også, altså ser vi på USA, så er markedet gået voldsomt opad, og hvor Europa har hængt lidt i slæbedønnet. Så det er vel bare sådan noget, jamen, vi ved ikke, hvor vi ellers skal gå hen, så vi putter det stadigvæk i aktier. Og når der så er nogen af dem, der ikke gør det rigtigt, eller ikke har skrevet... de rigtige ord, så får de enten med baseballbattet eller med linealen over fingrene, ikke? Altså, så det er jo det. Det skal blive rigtig, rigtig interessant, når anden kvartalsregnskaberne lander. Ja, så venter vi med at sende til det. Men jeg vil jo sige, en ting, der er sket også, mens jeg har vendt ryggen til jer, det har jo været lidt, at Tyskland tøffer jo støt og roligt opad. Og en dag stod Bodil herinde og Gansen og sagde, at hun var snart træt af at kigge på DAX, der lå i 12.500 og ikke følte sig hverken til højre eller venstre. Nu hun er gerne den over 13, så vi kom fri af det der hængedøn. Man kan godt blive lidt sniblind, når man kigger på DAX. Ja, men nu er den faktisk op i 13.089, ikke? Mm-hmm. Altså, den er faktisk rykket op fri af det der stillstandsområde. Og det er jo... det er jo egentlig meget godt, og så håber jeg, at jeg kommer tilbage til den der hypotese, jeg har om, at faktisk bliver det her år nok meget godt for europæiske aktier, og vi kan få DAX op i en all-time high, og så kan Danmark vel blive trukket lidt med, men altså Tyskland først, ikke? Det er jo min hypotese, og på det punkt er det jo meget godt, og hvis de der kinesere og amerikanere kan ene som et eller andet, og han ikke finder på nye mærkværdigheder. Nu snakker jeg om den der åndssvage pipeline, der skal gå forbi Bornholm, og vi kan være ligeglade. Den der Nordpipe med gas, der skal ned. Der kan du se, hvor ligeglad jeg har været. Der rammer ned til Greifswald. Altså, vi har jo ikke nogen, fornøjelse af den. Det er fuldstændig lige meget. Ja, du vil jo gerne have et sommerrally. Jamen, jeg mener bare, at vi skal have overstået det her setbacket i USA, fordi USA-aktierne steg så meget efter Trumps... der var 5 kvartaler med fremgang, ikke? Mm. Indtil slutningen af januar. Og så, hvad hedder det, skal vi overstå, det er måske knap og lap endnu, og så skulle Europa gerne køre opad. Og i øvrigt, så svækkes, euroen jo, og så dollaren bliver lidt stærkere, den går til 6,30 kr. det er jo også med til at betale vores, eller gøre benzinene dyre. Men på den punkt er det jo også sket lidt, at dollarsvagheden er ophørt, ikke? Det skal vi lige lægge mærke til også. Og 6,31 kr. For en dollar. Og den har været hernede og lå lang tid på 6 lige ud, ikke? Mm. Men ja, altså, DAX kommer til at køre op ad i år. Det tror jeg er hoved... det, vi skal styre efter som hovedpunkt. Så i forhold til de sidste 50 minutter, hvor vi har basket rundt i markedet og basket rundt i selskaber, så er det her jo et program, hvor... ja, hvor der tales, der handles, er jo vores slogan. Hvad handles der for de her? Jamen altså, jeg har jo gået jeg har gået og vente på, at markedet skulle ligesom vende lidt rundt, og så fik vi forrige uge og sidste uge lidt stigninger, og nu har vi så fået lidt, hvad kan man sige, taget overkrøderne af, i hvert fald i nogle selskaber. Nu må man så sætte sig ned og tænke, jamen tør man, fordi nu kommer nøgletallene til at styre det, og ja... Yeah. Så der er nogen, der har fået nye signaler, som ser lidt spændende ud. Så, og nu er det jo fredag, så... Hvad sætter du hen, jo? Det kan. Så, men synes du, har bukserne i lommen, han har sagt? Hænderne i lommen? Jeg kender en præst, han arbejder også om søndag. Jamen, men der er forskellige holdninger. Du tager fredag sådan. Ja, men det er det. Kan vide, hvem der har torsdag? Ja, det ved jeg heller ikke. Det må man finde ud af. Altså. Men hvad hedder det nu? Så lad os se, hvad... Altså, du skal ikke handle i dag. Kan godt være. Altså, så lad os se, hvad vi byder på mandag, hvor vi så ikke er. Så kan vi byde på noget på tirsdag. Der er jeg heller ikke, for der er din dag i dag. Så jeg byder faktisk på noget på onsdag. Der er jo pinse på mandag. Det, ja, der er danske marked lukket. Yes. Og på mandag, der er vi heller ikke mere live her i Millionærklubben. Vi tæller os og danse rundt med pinsesolen. I stedet for, så har jeg haft en snak med iværksætter og business angel Morten Strunge. Morten Strunge, der blev millionær i en alder af 25. Blev han vist ugen efter, at han solgte teleselskabet Onfone til TDC. Og siden da har han gjort det slag i slag. Mofibo har han solgt, skabt og solgt, og Plenty har han skabt og solgt. Og i dag der sidder han altså så og har fingeren med i andre selskaber. Ham kan I altså høre 55 minutter med på mandag, når det danske marked er åbnet. Det er renter i Danmark, der egentlig holder fri. Tyskland lukker vel også? Ja, så Sverige, Norge, Finland. Altså Norden plus Tyskland har fri på mandag, og alle andre har åbent. Så det er sådan lidt kun også om. Din portefølje, Lars Svendsen, i forhold til, at du tror på Tyskland og Europa, jeg har tjent 13.000 fra MSV at vende ryggen til. Og god det strategi. Jo, men det er jo også det. Jeg har den der holdning til aktier, at man skal jo kunne gå fra spillebordet. Altså det der med nogle mennesker, de kan jo ikke, hvis de har aktier og så videre, eller hvad det nu har med at gøre, at de kan ligesom ikke, de skal hele tiden se, om er det dig nu, og hvis det ikke er der, så er der noget galt og alt med. Altså, man skal kunne ikke så til at sove, ligesom man kommer og gjorde om aftenen. Sådan har jeg også mine børn. Kl. 10 om aftenen. Og så, hvor meget de skød med granater, skidt og lort, det var han ligeglad med, fordi det var der folk, der passede, ikke? Altså, og der kan man jo så sige, at det har jo så været godt med, det som jeg måske nu står og overvejer, det er jo, at hvis jeg skal til at have mig nogle AP nu, så skal den måske lige, altså, den går jo ikke ned, og så springer den op som boldven. Men altså, NKT og A.P. Møller står jo nu på min liste over ting, som er blevet mishandlet, som skulle kunne komme op af. Mm. Og der tror jeg måske nok, den jeg vil skifte ud, det er NNIT, som jo egentlig holder meget af som langsigtet selskab, men altså nu er nordisk IT-selskab, for at skaffe nogle penge. Det kunne godt være, det var den, som skal... altså, når jeg skal skaffe nogle penge, ikke, som vi siger, så bliver det nok den, som skal ud. Problemet er også, det var også en lidt sværere regnskab, ikke? Fordi at det du nok ikke læste. Nej, ikke læste. Nej, men der var det, at alle andre forretningsben gik godt, men og det over mod Novo, det var sådan en lille smule tørret ud. Der var ikke kommet lige så mange indtægter fra Novo af, og der ser man altså, at de stadigvæk er meget afhængige af Novo-koncernen. Så det var lidt ærgerligt faktisk, fordi at det var der så slog dem. Det var, at Novo simpelthen ikke havde købt nok ydelser over hos deres gamle samarbejdspartner, så ja, vi må håbe på, at de finder nogle nye store kontrakter rundt omkring, som de kan leve noget godt og fedt af. Ja, og så kan det være, at jeg kan nu kan vise, hvor lidt jeg har forstand på IT, men altså, vi har lige talt om blockchain og så videre. Mm. Det som, altså, det som er en af deres... Det er også på vej ind, skal jeg bare lige sige. Ja, nej, men det er godt, fordi det er noget, det der, nu IT er jo ikke lige der, jeg er stærkt, men men jeg kan dårligt finde ud af min mobiltelefon. Det eneste, jeg bruger mit mobilnet på, det er for at få downloadet nogle af de der nye programmer, de hele tiden sender i hovedet på mig. Det er lort. Jeg bruger det ikke til noget. Men så trækker det jeg har vi mobil. Bemærket. Du er ikke men, til at fange. Men hvad hedder det? At det der med blockchain kunne godt gå hen og være relevant, fordi der, hvor de virkelig har noget, der dur, det er det der med tracking af et produkt, hvor du kan sige, vi har produceret denne her portion af en eller anden, og det er jo så blandt andet insulin, ikke? Og så kan du følge den hele vejen frem, og så kan du finde den ude hos, du kan gå helt ud og sige, at det er fru Hansen, der har købt dem, eller fru Schmidt i Dortmund, og hvis der så er problemer med det, fordi de jo oplevet en gang, heldigvis var det kun en gang, så kan man ligesom kalde dem tilbage. Så skal du ikke have dem til at læse højt i radioavisen, at nu er der kommet nogle gulerødder fra DACA, som er blevet dårlige, og hvis det er solgt fra den 12. til den 24. og alt det der pis. Men det er den vigtigste faktor i den sektor, som du påpeger og her. Og der kunne det jo være, at det der blockchain i virkeligheden kan gå hen og blive en ny metode, for der kan du jo følge ting. Det kan du. Og fra A til B direkte uden for mange mennesker. Men hvis så, det som taler imod, det er jo så konkurrencen, ikke? Fordi hvis det der blockchaineri efterhånden, når folk begynder at lave noget fornuftigt af det, alle de der svindelvalutaer og alt det der, gøjt de har lavet indtil nu, så kan det jo godt gå hen og blive noget, som er så almindeligt. Ligesom at de kan jo sidde og lave vi strikker en hjemmeside, siger en eller anden youngster på 16 år, der går i 9. klasse, ikke? Og jeg kan jo sige, det er jo tak for det. Det gjorde vi altså også for 10 år, siden da jeg var med. Jo, men det er jo et eksempel på, at noget går fra at være, at du sad og så klog ud på IT-kontor, og så lige pludselig, så er det noget, de sidder og laver i folkeskolen, ikke? Og så kan det måske også gå med blockchain. Det er jo det, der er faren for dem. Når man taler om blockchain, ligesom vi taler om internettet, før det blev rigtig stort, så du har fuldstændig ret. Jamen, hvis de kan købe sådan en, så siger det, at jeg har en ny medicinfirma, jeg vil gerne følge mine produkter, jamen fint, så hiver du bare sådan en ned, og så er du i en business. Hvad skal du så bruge en IT til? Yes. Så. Det er faren. Men der er jo risiko i alt. Det var vise ord, Lars Svendsen. Ja, det er det. Lolly, hun spørger her på mailen, og vi kan lige tage den med. Det er sådan helt konkret. Jeg overvejer at købe aktier til min nevø i dåbsgave. Hvilke aktier kan I anbefale med en 18-års tidshorisont? Kan vi det? Ja, det er jo altid svært, men altså, der skal man jo finde nogen, som har lang levetid. Det er jo der, hvor AP Møller var altid i gamle dage i Svendborg. De fik vi alle sammen derovre. Sådan en i, AP Møller og Novo? Novo. Ja, i dåbsgave. Ikke? Men jeg vil jo sige der, at på det punkt vil jeg jo sige en anden aktie, som jeg mener kan stå distancen med det punkt. Det bliver jo Novo Sims, ikke? Altså, fordi det er jo nok den af de store aktier, den der har den største fremtid, og så ligger i stadigvæk i sin tidlige udvikling af produkter, hvor også en som AP Møller, kunne man sige, er meget moden industri, som ikke vokser så hurtigt mere, men det gør den anden der, det er altså en, som er kommet for at blive. Så kunne man måske også prøve at ruske danskerne ud af den her, at hvis når vi køber aktier, så køber vi, ja, vi køber så primært Novo Nordisk, men vi køber også dansk. Det er ikke på tide, vi måske lige går over grænsen og tænker Tyskland? Jo, det kan du da sagtens gøre, og der kan du sige, der er du jo også, hvad hedder det, store industrier, du kan komme til, men altså, man må jo være klar over, at kursniveauet er jo temmelig højt på aktier, ikke? Fordi renten også er lav, ikke? Så dermed bliver der jo også risiko, men hvis du kigger 18 år frem, så gælder det jo bare om at have nogen, som har en teknologi, som kommer til at du. Men det er jo svært at gøre inden for eksempel IT, fordi der kan de jo være, Apple kan være, at det ikke eksisterer om 18 år, det kan da sagtens være tilfældet. Så verdens største aktie, hvem siger det? Altså, så griner de og siger, nå, har du stadigvæk dem, ikke? Altså, ITT eksisterer jo ikke mere, vel? Og jeg ved ikke, hvor mange store IBM'er den skygger sig selv, ikke? Ja, det er det ikke, men Nokia. Det er jo, ja, det er også ikke. Eller i hvert fald ikke dem mere. Man kunne også købe sådan noget som koloplast. Jeg tænker heller ikke, at det er noget, der forsvinder. Ja. Altså. Jamen, det er rigtigt. Sumiposer, hud og sår, inkontinens. Ja. Altså. Men jeg vil bare sige generelt for hende, altså hun må jo så hoste op med en stor gave. Altså hun kan jo den der med at give noget til 300 kroner, og sige, nu får du en aktie af mig, og den skal du gemme, og til den tid er den nok blevet 20.000. Nok lige snit over de 10. Ja, du må lige, hun må lige til lommerne. 1.000 kroner, det var det, man siger. Ja. Jamen, plejer man ikke. Ja, større gaver for de gamle til de unge, det er fremtiden det her. Millionærklub lager mod ende denne fredag, og som sagt, så er det pinsedag på mandag. Det vil sige, der ligger et program klar til dig, hvor jeg taler med Morten Strunge, og vi følger altså ikke markedet live på mandag. Det, der sker i næste uge, det er, at Bavarian Nordic kommer med regnskab. Vi får nogle salgstal ud fra Genmap. Det skal måske også ruske lidt rundt i det. Hvad holder du af med næste uge, Lars Persson? Jamen, egentlig vil jeg prøve at se på nogle af de her selskaber, der har fået nogle gok i nøden, og se, om der er nogen, der vender rundt og giver nogle nye signaler. Og, du har også gang i nogle svenske ejendomsselskaber? Ja, svenske ejendomsselskaber, ja. Yeah. Altså, det er jo sådan lidt mere stille og roligt, der kører. Og så har vi sådan en svensk ejendomsmarked, der ligger, det er jo selvfølgelig mere for privatpersoner, der ligger sådan lidt nede, så nej, jeg tænker ikke lige svenske ejendom. Jeg tror, her vi skal kigge på noget svensk industri nu, når dollaren stiger. Det plejer at være godt. Og så har den svenske krone jo været fuldstændig bombet sønder sammen. Det må man sige. Jeg tror, du skulle komme med alternativ bud på de der signaler til DSB, der først blev færdig i 2030, fordi jamen, du gav signaler alle vejen. Ja. Og hvad hedder det, de har lige brugt 2 år på at få signalsystemet til at fungere i et IC3-tog, hvor det skulle være 3 måneder, ikke? Så det kan være, der er noget i et marked der, Persson. Det kan godt være, at jeg skal udvide. Ja, og sådan der. Vi har fået Lars Felsen tilbage på ferie, det bliver dejligt, da vi ses her i studiet på tirsdag. Og med der René Fredsmo klar her i studiet, nu kl. 10, det er tid til nyheder.